Producciones Imaginarias presenta Off Mental. Todo e todos, sementes, animais, humanos, desprazámonos polo espazo e polo tempo. Tal como o chan os nosos pés, a area da duna que avanza ou o mar invasor. Todos e todas nacemos migrantes. A regra non nos carrega nem faz de nós exceções. Terra cega, terra em transe. Somos a ruga no mapa, o vento fora do rumo. A fuga fora da rota, o vento fora do rumo. As mãos apalpam o céu. Bastardos em fraca barca, com o vento fora do rumo. Terra cega, terra em transe. Somos a ruga no mapa, o vento fora do rumo. Fuga fora da rota, vento fora do rumo. Fuga fora. rota. Vento fora do rumo, fuga fora da rota. Ola, que tal? Saudos desde unha nova edición de Off Mental, a cara B da música na cara B da radio. Programa 140, que supón a volta a esta grella, 2024-2025, do programa das músicas libres nesta emisora, e que o tempo é o último programa da grella pasada, unha especie de programa bisagra entre ambos espazos. Setembro de 2024... Logo dunhas non sabemos si merecidas ou non vacacións, pero en todo caso un descanso obrigado e necesario. Durante este tempo pudemos acudir a algún que outro festival, como non podía ser de outro xeito, estivemos no Festival de Músicas do Mundo de Sines, o Sul de Lisboa, que nesta xa 24 edición se desenvolveu entre o 20 e o 27 de xullo na freguesía de Porto Cobo e mesmo no concello de Sines, alá no litoral alentellano. Houve cosas que nos sorprenderon, que nos deixaron flaseados, como este grupo chamado Tres Tristes Tigres. Eles son portugueses e levan xa facendo música desde hai máis de 30 anos. Dun xeito latente estiveron aí sempre, e agora continúan atentas ao mundo, ao poético e ao corrosivo da experiencia de existir. Respire. Ana Deus na voz e Alexandre Soares, un dos fundadores, por certo, dun dos míticos grupos dos 80 en Portugal, os GNR, nas guitarras electrónica, continúan a volante desta aventura, como poucas na música portuguesa. Con poemas, por certo, con letras de Regina Guimarães e outros autores. Música texturizada na que cada verba conta. Ouvíamos o principio do programa Exodus do ano 2024, Galanteio a continuación do ano 2019, a ver que vos parece esta lingua franca de 2020. corações. Tres tristes tigres. Ana Deus na voz, Alexandre Soares na guitarra electrónica e os poemas de Regina Guimarães, entre outras autores, que podemos ver no Festival de Músicas do Mundo na súa primeira entrega na freguesía de Portocobo no concello de Sines do fermosísimo litoral alentellano. Off mental. Una producción imaginaria. Quen hoxe se adique á arte con profundidade afrontará un camiño difícil, e quen goste da arte profunda terá que loitar contra a maioría. Por iso, necesitamos xente que crea na boa música, na arte, nos seres humanos. Ginga, guitarrista e compositor brasileiro. Cun nome inspirado nas grandes orquestras africanas tradicionais e cun personaxe tan enorme como Marcel Dusson, todo pode agardarse da creación do contrabaixista Vicente Bertolet. En directo, son unha alegría para os ouvidos e os ollos, con 12 deles no cenario. Dúas baterías, dous contrabaixos, dúas guitarras eléctricas, dúas marimbas, dous trombóns, violonchelo, violín e as voces de casi toda a orquestra. Estamos a falar da inmensa, en todos os aspectos, Orquestra du Poisson Marcel Duchamp, que tamén nos impactou nesta pasada edición do Festival de Músicas do Mundo de Cines. Can We, da Orquestra du Poisson Marcel Duchamp, unha formación que poderíamos circunscribir dentro do crowd rock, do novo crowd rock, unha mistura entre un Stereo Lab, os míticos Can ou mesmo a Penguin Cafe Orchestra. Esta peza, ao igual que todas as que imos escoitar, está incluída dentro do álbum We Are Okay, But We Are Lost Anyway, publicado en 2021. Estamos ben, pero perdidos en calquer caso. still shone bright for the lost in heaven, and we will still believe a dream that's new to the lost in heaven, blabbering and tall. We'll all fall quiet with a breeze in heaven, shaving down the wood, scratching every letter. It's all begun in a day. Clever, fast and tall. It will be good for the lost in heaven. Blabber, barullo, balbordo. Tirado do álbum We Are Okay, But We Are Lost Anyway, estamos ben pero perdidos en calquera caso, publicado en 2021 por a orquestra Tu Puissant Marcel Dussault, suizos, que podemos ver na pasada edición do Festival de Músicas do Mundo dos Cines. Nos fascinaron ali en directo toda esa familia, donde duplicando prácticamente todos os instrumentos riba do escenario, uns 12 músicos amosábanos a súa sensibilidade, xeitos de entender a música, dando renda solta a súa imaginación, abranquendo diversos mundos. Eclecticismo recollido en composicións que combinan jazz, rock, afrobeat e mesmo atmósferas trascendentais. Be Patient, outra das pezas da Orquestra Tout Puissant Marcel Dussault. Transcendental, case ritualista, a música da banda suíza vai unida a unhas letras potentes, declamadas con raiva contra un mundo que se desmorona. Adorcista, hipnótica e posincrática, a Orquestra Tout Puissant Marcel Dussault, lonxe do manifesto de Tristan Tzara, primeiro manifesto dadaísta de 1918, sitúase en algún lugar entre os salmos fonéticos de Hugo Ball, o poeta alemán abanderado do movimento antiarte dadaísta, unha procesión sufí que se converte en batalla e un ritual vudú, pero sempre cunha precisión propia da monomanía dun Asperger. O resultado é un son orgánico, potente, experimental, inestável e terriblemente vivo. É bastante revolucionario e perigoso levar a cabo un proxecto que implica a tanta xente no cenario e mesmo implica dobrar a maioría dos instrumentos, como estamos a ver. Sen pedais, efectos ou artificios sonoros, toda a música e a dinámica da Orquestra Tout Puissant Marcel Dussault son xestionadas por unha improvisación provisada, poderíamos dicir. Thank you. So many things to feel guilty about. Tantas cousas polas que sentirse culpable. Era a orquestra Tout-Puissant Marcel Dussault, que xunto a Tres Tristes Tigres formaron aquí un pouco ese frente, lembrando o pasado Festival de Músicas do Mundo na súa 24 edición aló no Concello de Sines e Freguesía de Porto Covo, fermosísima no litoral alentellano, que entre o 20 e o 27 de xullo podemos disfrutar. Este xa casi pasado verán. A vindeira semana haberá aquí unha segunda metade dese percurso polo Festival de Músicas do Mundo e tamén por outros os que tivemos ocasión de asistir, como o fenómeno Noia Harp Fest alá na vila de Noia, provincia da Coruña, limítrofe coa de Pontevedra aquí na Galiza. Off mental. A cara B da música. O pasado mes de xullo de 2024, o autor da nosa sintonía e música dos indicativos que soan ao longo do programa, Héctor Pérez Agua, nos achegou a súa última creación. Nunha comunicación, a través de correo electrónico, nos contaba o seguinte. Ola André, te acabo de enviar por WeTransfer mi intervención para el próximo Off Mental. Por supuesto, muy agradecido, como siempre, por poder sonar en la comarca de Trasancos. A nivel de curiosidade, e tamén a xeito de chisca delo, achegounos unha reseña alternativa que é un tanto delirante. Imos compartillala con todos vos, a que forma parte dese universo, dese particular mundo de Héctor Pérez Agua e, en tempos pretéritos, o seu proxecto Verse Virgen Ciega. ¿Dónde está el alba? Es el primer fruto de un largo proceso de destrucción que dio lugar a la creación de algo nuevo. Desde 2018, varios borradores en forma de canción comenzaron a gestarse. Eran como los residuos escupidos por un volcán que caen incandescentes al mar para generar nuevos territorios. La canción que hoy presento es solo un islote previo a este joven continente de negras costas, altas paredes de basalto, tierras fértiles, donde los pueblos puedan asentarse y forjar su folclore. E por si esta reseña delirante for pouco, imos ouvir a reseña máis políticamente correcta, onde Héctor Pérez Agua nos conta, desde a súa propia voz, as cousas que inspiraron Donde está el alba. ¿Dónde está el alba? Es una canción sobre educación y memoria histórica. En primer lugar, tiene algo de homenaje a esos maestros que, por una u otra razón, te dejan huella cuando estudias. Recuerdo al profesor de ciencias naturales que nos sacó al campo, fuera de los barrotes del instituto, para mostrar in situ aquellos procesos de los que hablaban los libros. O ese otro que, cuando éramos niños, fomentó el comercio local llevándonos de excursión a cada uno de estos comercios para que los trabajadores nos explicaran de primera mano su funcionamiento. Por otro lado, mi canción tiene algo de advertencia. en un pasado no tan lejano, estos maestros que se salen del currículo podían ser represaliados. Mantener viva la memoria de semejante pasado puede ayudarnos a evitar que algo así vuelva a suceder. Ni qué decir tiene que me pareció ideal poner en escena todo esto con imágenes oníricas. Que sea tu subconsciente quien te invite a cuidar tu sistema educativo. Los terrores internos pueden ser buenos consejeros hasta cierto punto. Imos xa con esa estrea mundial aquí en Off Mental de Dónde está el alba, composición do madrileño Héctor Pérez Agua, coa producción de Iker Arranz, misturado e masterizado por Iker Arranz en Arranz Studios, Madrid, en o que participaron os seguintes artistas: Sara Camacho a voz, Rebeca Rojo clarinetes, Victoria Ruz viola, Alicia Baez violonchelo e o propio Héctor Pérez Agua na composición e piano. Sus alas y van a volverla muy hondo en su manto. La conducen a un abismo de alquitrán, buscando en imágenes antiguas retratos de maestros de mi infancia. Señales de tinta sepultan sus rostros allá donde mire. Sin memoria, ciego, sin identidad. ¿Dónde está el alba en mi recuerdo? Todos los sabios, en mi recuerdo. Donde está el alba? Última das crazóns do autor da nosa sintonía, o madrileño Héctor Pérez Agua. Grabada para o selo Ad Hoc, creado para a ocasión polo propio autor, Mar de Marfil. Sara Camacho, voz, Rebeca Rojo, clarinetes, Victoria Ruz, viola, Alicia Báez, violonchelo e o propio Pérez Agua na composición e piano. No transcurso destas conversacións con Héctor Pérez Agua nos comentou tamén que Hijas de Cinisca, documentario de 2019, cuxa peza orixinal foi composta por Neverend, unha das bandas convencionais de Pérez Agua, foi televisado na Dúas de Televisión Española. Aconteceu o 26 de xullo, de seguido da ceremonia de inauguración dos Xogos Olímpicos. Hijas de Cinisca é un documentario sobre a visibilidade das mulleres no deporte. Vos animamos a todas e todos a procuralo e visualizalo. Imos a retrotraernos na obra de Pérez Agua nestes minutos finais de Off Mental, a cara B da música, na súa edición 140. Retorno aquí á programación das radios libres e comunitarias que nos sintonizan con o proxecto Virgen Ciega. Tomioka foi a última obra, o último single deste proxecto, alter ego de Héctor Pérez Agua, publicado en 2013. Segundo él contaba, nesta proposta deixaba de estar completamente só, traballando con medios electrónicos. Os ambientes industriais ocupan un plano máis modesto para deixar espazo a un pequeno grupo de cámara, que como vemos é un pouco a evolución que ten dado Héctor Pérez Agua. Imos subir a peza que precisamente dá título a este single, Tomioka. Thank you. Tomioka, peza que da título ao último single publicado por Virgen Ciega, alter ego de Héctor Pérez Agua, esta ocasión en compañía de outros intérpretes. Aquí estaban Luis Miguel López ao clarinete, Ana Belén López Osa ao violín e o propio Héctor Pérez Agua ao piano e electrónica. Tomioka é o nome dun dos municipios evacuados tras o accidente nuclear de Fukushima, en Xapón, no ano 2011. As imaxes que me levaron a compor esta peza, comenta Pérez Agua, asocianse ás rúas desertas por onde a hedra se extende ás súas anchas. Tomioka, pese a ser o título deste single de 2013, a segunda das pezas do mesmo, imos coa peza que abre este traballo. Canción de la aduana. E con Mar Suán a voz, Luis Miguel López o clarinete, Ana Belén López Osa a viola e Héctor Pérez Agua a composición, piano e electrónica, despedimos a edición número 140 de Off Mental. Na realización técnica, selección musical e comentarios estivo, como sempre, André Pequeno Monstro. Grazas pola vosa atención, ate o vindeiro programa. Sin predador moriendo. foi Off Mental, a cara B da música. Porque na cara A hai guerra, hai pobreza, hai desigualdade, hai odio, hai injustiza social. Porque na cara B hai un espazo seguro para a alma, un oasis no medio da desidia. Na cara B da música, estás en paz. Off Mental. Mércores de 10 a 11 da noite. Venres de 7 a 8 da mañá. E domingos de 3 a 4 da tarde. En Radio Filispín, a cara B da radio. Se gostaches do programa, comparte, difunde, espalla. Grazas.